Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Işın Saraöz'e teşekkür ederiz. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugünkü programda Dan Cattrall var. Önemli bir müzisyen Dan Cattrall. Onun çalışmalarından örnekler dinleyeceğiz. Dan Cattrall, Emmy ödüllü bir müzisyen. Özellikle film müzikleri, dizi müzikleri, bilgisayar oyunlarının müzikleri. Bu şekilde önemli bir besteci. Aynı zamanda çok iyi bir akordiyoncu. Bazı ilgi alanları da klezmer müziği, Türk, Balkan, Yunan müzikleri ve Roman müziği üstüne. Hatta Orta Doğu, Arap müzikleri Dan Cattrall'ın ilgi alanlarına giriyor. Kugelplex isimli bir grup oluşturmuştu 2013'te ve The Frail Branch Kugelplex ismiyle de bir albüm yayınladı. Oradan The Turkish Shack isimli parçayı dinledik. Dört şarkı dinleyeceğiz o albümden. Şimdi sırasıyla Sweet Georgia Borovnitz, arkasından bizden bir zeybek, Yağcılar Zeybeği. Daha sonra bir Repetiko, son zamanlarda bizde epey ismi geçen bir Repetiko, Gülbahar. Ve dördüncü olarak da A Mamalus Shane Waltz isimli parça. Thank you. Thank you. tum sangal ya. Açık Radyo 94.9'da müzisyen Dan Cattrall'ın bir projesi Kugelplex'i 2013'te yayınlanan The Frail Branch Kugelplex isimli albümde dinledik. 2001'den bir albüme geçiyoruz. Bu da bir belgeselin müzikleri. Oradan bir parça dinleyeceğiz. Kıbrıs üstüne yapılan bir belgesel Divided Loyalties ismini taşıyor. Sofia Costantino'nun yönettiği bir belgesel. Onun müziklerini yapmıştı Dan Kettrell ve 2001 yılında Divided Loyalties ismiyle yayınlandı. Oradan bir parça karşılama formunda bestelediği bir eser Dan Kettrell'ın, onu dinliyoruz. Karşılama Hibrit. Thank you. karşılama hibrit, Dan Catrell'ın, Sofia Costantino'nun yönetmenliğini yaptığı Divided Loyalties ismiyle Kıbrıs üstüne yapılmış bir belgeselin müziğiydi. Albüm de 2001 Kasım'da yayınlandı. Dan Catrell'ın bir albümü daha var dinleyeceğimiz. Bu da aslında bir DVD'nin müzikleri. Elizabeth Strong ismiyle önemli bir göbek dansı sanatçısı ve eğitimcisi. Aynı zamanda koreograf. Onun hazırladığı bir DVD'nin müziklerini gerçekleştirmiş Dan Catrell. Tabii tahmin edileceği gibi bir göbek dansında nasıl müzik çalar, o tarz müzikler var. Ama oldukça güzel yorumlanmış eserler. Albüm olarak da 2010'da yayınlandı. Turkish Roman Dance with Elizabeth Strong ismini taşıyor. Yine Dan Catrell'ın ismi altında 27 Haziran 2010'da yayınlandı bu albüm. Öncelikle DVD'si yayınlandı. Daha sonra da müzikleri. Şimdi oradan isimlerini vermiyorum. Zaten hepsi medley şeklinde olacak. 3 bölümü dinliyoruz. Dan Catrell'ın Turkish Roman Dance with Elizabeth Strong isimli albümünden. Thank you. Bugünkü programda müzisyen, besteci ve önemli bir akordiyoncu Dan Kettrell'ın albümlerinden seçkiler dinledik. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşça kalın. Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Işın Saraöz'e teşekkür ederiz.